وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. داود کی صورت اس بات قیامت دے او بیان دے بدنا شاند دی دے او رب دورت دمخ کی صورت سرد آوے چدا صورت شروع شرے پار اسمان دی چی ختم کرے پائی باندی مخین صورت مخ کی صورت کی لاللہ پیغمبر تو تسلیوا بدی سورج کی ڈالنا پیرم ورت تو سلی دا کافر راگلی نو کامان راڑی راڑی کن راڑی ملی راڑی تو بھگوان مان کی تکلیف مجور تنگی دما یو بل فاما پل دور مرگری لا دیا تو چوکا درشانی جو ہے مناسب مختی تخلیف داری نہ دیا تے ملک کی تحریب اور پیدا جات اسلام متل کو یوم تذکر انسان ماسا تر یو کم چل استمے پورے مدل تاری ندیا کرتے سنگا سلور دیر شمایت کی وئی یوم یسر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم دن شان دا زیادت پاری باندھی دا شانی مرک سورت کی ہوئی فیضا جات سوام تر کبرا مدن تو فیضا جات سواخا پس ہر کلچ راشیا اگر چگ راشیا اگر یو چگو والے شیا دا شانی سورت کیا بیان دیا دلائل عقلی ہوا او مطلب دا اس بات قیامت پہ مثال بان دیا فل ينظر الانسان الى طعامه دینا مثال ذکر کئی قیامت اللہ ویا عبس تنش دا اللہ پیغمبر وتو اللہ اوڑی دورا اوڑی دورا ذکر کل چی دا اللہ پیغمبر سر مشران دا کفر راگلی سنادی او سکی دا کافر راگلی دا اللہ پیغمبر اغیل کل اغیل اتفاق کوا او دے خیال جی خیرسنا کو بنی کو دئی مان راڑی پیغمبر تپوسن تن شو نہ اللہ والا تن بھی ہراؤلی گلا دورنے راؤلی گلا دیو جنا داغ صحابی دے چکل ہو جانا اللہ پیغمبر میں جس طرح آئے اللہ پیغمبر بھائی مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی فخر راجی دیا بچالا چید اغبارک مالا غمارب تنبیح را کری وار دے جایا تو ساتھنا او دا صحابی دیا چید اللہ پیغمبر موزن دیا او دا صحابی دے کی مدر بھارلو اللہ پیغمبر نے اجازت ہوتی رہے دا اللہ پیغمبر مدینہ کی دا ذرا ریسی گنا مار لہن دا دیر دیا او زمان سے انگیشتا جماعت جماعت کراوالی او چبارا نوشی نبیا مال تکلیف دیا نکستا اجازت دی اگر کور مزکوم والے ریس دی اجازت دے دالا نوچی روان شو نبیا وقت ریو عبداللہ نبیا واپس راوی ورتے بان گوری نہ بان پور میرے بس قبول والے کوا بس نو پیارا سا ماسو ہے اور تو وہی جمیلا بھرا دی اور چھوڑ دے اب دے اب بان کو مولی آگو با دلا شاندے بان گوری دوچا زہ بڑے لکھی دو اس کو لوٹتے کر دے نو بیندر نکلے ہوئی خود وان اڑی دو دے رانے دے رانے دے او دے ہوئی یار اللہ تمہارے میرا بان دیر میرا بان میرا بان دیا او کلک کو نہیں سشی نجا دے ہوئی یار سیدھا تکلیف مالا اولے دے دا تکلیف مالا اولے دے وہ یا سکسان دغه سره ورل جج سره ورل هغه اردلیو مشری ولا کوی کړو چې تا به را وایي موږ پاره وسو چې او کوه ان شربت غم کوي هغه ته باندې راځي او غم مکه او تعالی سه ویل شي نه نو بس هغه رشاد یې هغه سره هلته خبرې کوي هغه چې استاد تیشي پټلې شي تکیږي نو دې نه راځي نو پټلې شو تکیږي آخر کې یو درې پېرې ټلۍ واله نوګورې پاس غذا بشه او راپاس نیو ورپسې او را دن مې کړ نو غصې والله کوله تا له ما څومره لیدلی ارن والو ټلۍ یو واله او ته را نلي نو ورته ده ولې وله دومره غصه شي نو ګوره څوده یې نو وله وی دی را نلي نو هغه یجي تا له څوځلې ارن والې شي تا له څوځلې ټلۍ والې کېږي نو هغه وي سوی څوځلې بانګوي نې پنځه ځلې صحت بند کر بند کر رب سور نہ فرمان دماغ کار روا دس کشان تو گورے پیغمبر کر پیغمبر اگر جال دیا میلان کے غفلت کے غفلت میں یقیناً پلا سن کا ورشتوں کی چران کی عزت مندی برا اور نکانی انسانو پلا نسان پلاسان مانا لل ہودا ان پلا نیشی انسان سلونا شکریو گرد کلم چولا نعمت حاصل شیا ان دے انکار کئی رہے ملاوشی دے رہی پروان سا کیا من ای شین خلقا دکم یو شینا پیدا کرده اللہ دے من مدفال یو ساز جیبونا پیدا کرده اللہ دے پس اندازہ کرده اللہ دے بیالار دنیا بیالار درازو دنیا لا آسان کرده اللہ دل دل پیس تکلیف نہیں یعنی دا تو دا والی را دنیا شنده چی معمولی تکلیف نو مر بوا بیا لار درازو دنیا لا آسان کرده اللہ دل مر کی اللہ دے بس پکبر کو بننے واسی دے پیار کر کے خوشی اللہ را پور تو وجی دے کلا حق اللہ خبرا لما یقین ما مرا سروسا میں پورا کرے انسان آج کے حکم کرے اللہ دلا وسودی پورے انسان پڑا بنتا منگا کیوں را و رو منگا را و رو ورے اب راگنے را اللہ رحمت باران کی اللہ کے کل ملک یخ کی منگ کیو راور سارا سب اصل کے رول لوئی سوما شاقات میں لال ہوا شاقان یا چونگا ان کا بچول سارا بس راور کو نہ منگا بلی کی دانی او انگور و کل بن کرا رہی او خونا او کجور او باؤن پور پورا باغی پوری پوری وفا دیہ تن او میلی واپن او گیا گانی مطال کلیہ نام تم دین دم کی سورج سرا مناسب دے لال فا دل تم دی سورج جملی متا اللہ کلیہ نام تم نپال فیضی استاسو ادرنگ استاسو بسر کل کی راشی اصواخا اگر چگا اگر لویا چگا راشی مطلب مراد دینا اسپیلئی کا او چگا قیامت اسپیلئی قیامت یوم بکمر باندھی چتم کی بسڑے ضرور پلنا کرے اد مور پلنا کرے اد پلاس پلنا کرے اد سرس پلنا کرے او بیا خاص کر آگ سڑے دے نہ خام خا بجی کی گنا کی گرفتار دے یو آگا کل محلہ کو گر دے دا نہ بلچا سر نکاح کو لے سی نہ تپوس کہ بل سوکھ بل تپوس گرد ان کے در بولے سی بل آپ کسو کی گردی او دے آلی سر خوشحال او دا نی ظالم دے و بنی اگر منس بولو نہ بتو کی گردیا تیرے اور سر کڑیا سرل جی کی دنیا کی دفلار میں کساس مشیا رستے لاہور جیون جو جلو کساس کی مشیا رستے دنیا کی خدا مذہب نہ دے میری پرو دے قیامت کی دے اخلاص دے نہ دے اخلاص نہ دے پلو گام نہ بتوں کی گریا تیرے اور سر کڑیا یو لٹول جی جا کر کیوں بل ایشور نے کیا دام گنم دے ہو گیا تیرے لکل مؤمن دپار داری سوئی رہینا فدغر رضوانی یو شان بے یو حالت بے کی بے پرواہ کرے بے جلا دنور چانا باگ مہون فدغر رضوانی فرکی دن کی بے مصفرت رعاک ان کی بے خاندی دن کی بے خوشحال بے اباد مہون فدغر رضوانی فدی مہون بان بے کردو گو بار کٹکری بے جائی دلت دا کسان اندائی کاغرنا فرمانا